وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أي وقت يهودين ما فكروا چيو توا چھالا ان مانو کے نصر کريو تھا جن کے اللہ برباد کندو یا انہوں دے دردناک عذاب کندو نصیحت کندڑن چيو اللہ جی دربار میں اسیں معذرت پیش کنداسیں اساں پنجو فرض پورو کیو اساں کی امید ہے در شکار خان روک جی ویندا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون او جڑے نصیحت کے وساریاں جکا ان کے کئی وئی اسان نجات دینی انہاں ماڻھن کي جيڪي برائي کان روڪيندا هئا ۽ انہاں بي فرمانن کي اسان سخت عذاب ۾ گرفتار ڪيو انهي سبب جو گناه ڪندا هئا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين پوءِ جڏهن انہاں نافرماني ڪئي ان ڪم جي جنهن جي لاءِ کين منع ڪئي هئي اسان انہاں کي حڪم ڪيو ته توهان ذليل باندر تھی پو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اي ان وقت تنجي رب حكم فرمايو ضرور انن تے اوہے مانو قیامت تائیں موکلی دو جے کہ انن کے دردناک عذاب چکھائیں دا بے شک تنجو رب جلدی عذاب کندڑ آہے ۽ بے شک اوہو بخشیندڑ باجارو آہے وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذالک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون ایسا انہوں کے زمین میں گرو گرو کرے تقسیم کہو کہ انہوں ماں صالح آئیں کہ انہوں ماں صالح ناہن انہوں کے اسا نعمتن ऐं तकलीफ़ुनि सां आज़मायो त मन इहे अलाह ॾांहुं मोटनि فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وہ یہودین جا پویا اڑا تھا جن کے ورثے میں تورات ملیو انہاں تورات کے تبدیل کرے دنیا جی ملکیت حاصل کئی ۽ چون تھا اساں کے جلدی بخش کيو ويندو ۽ جيڪر انہن کي تورات جي تبديلي جي عوض ملکيت ملي ٿي ان کي وٺن ٿا ڇا انہن کان وعدو نہ ورتو ويو ته اللہ لاءِ اها ڳالهه چون جيڪا حق هجي ۽ اهو حڪم تورات ۾ پڙهيو اٿن ۽ آخرت جو گھر ڀلو آهي انہن ماڻهن لاءِ جيڪي خوف خدا رکن ٿا ڇا پوءِ توهان نٿا سمجهو والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين ۽ جيڪي ماڻهو ڪتاب تي عمل ڪن ٿا ۽ نماز پڙهن ٿا بيشڪ اسين نيڪوڪارن جو اجر ضايع نٿا ڪريو واذ نتقن الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون اي جي وقت بلند ڪيو اسان جبل کي انن جي مٿا اُچلائن لاءِ جهڙو ڪو چھتي وانگر هو ۽ يقين ڪيان ته بيشڪ اهو انن تي ڪيرندو توهان وٺو قوت سان جيڪي اسان توهان کي ڏنو آهي ۽ ياد ڪريو جيڪو تورات ۾ آهي ته يقينن توهان وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اے رسول عربی توہاں یاد کریو جے وقت توہاں جے رب اولاد آدم جي روحن کان پنهنجي وحدانيت بابت وعدو ورتو ۽ سڀني پنهنجو پان شاهدي ڏني. اللہ فرمايو ڇا آئون توهان جو رب ناهيا؟ سڀني روحن عرض ڪيو هاءُ اسين وحدانيت جي شاهدي ڏيون ٿا. متا قیامت جي ڏينهن توهان چئو اسين وعدي کان بي خبر هئاسين. او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. يا هي چئو اسان جي وڏن شرڪ ڪيو اڳ ۾ ۽ اسين سندن اولاد هئاسين انهن جي پويان، ڇا پوءِ تون اسان تي عذاب ڪرين ٿو؟ مشركن جي بدعمالي سبب. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. اهڙي طرح اسين بيان ڪريون ٿا نشانن کي من يه موٽن. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اي رسول يا ربي توهان انهن کي پڙهي ٻڌايو ڳال ان ماڻهو جي جنهنکي اسان پنهنجون نشانيون ڏنيون، پوء انڪار ڪيائين انهن جو، پوء پهتو انهي کي شيطان، پوء ٿري ٿيو گمراهن مان. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. اجي گلا سين چايو ها ان کي هدايت ديو ها، پر ان ماڻو دنيا سان محبت رکي ۽ پنهنجي صدن جي تابعداري ڪئي، ان جو مثال ڪتي جهڙو آهي. جيڪڏهن توهان ان تي حملو ڪندا ته زبان ڪٽندو، ۽ جيڪڏهن حملو نه ڪندا تب زبان ڪٽندو. اهو مثال ان قوم جو آهي جيڪي اسان جي آيتن جو انڪار ڪن ٿا، پوءِ توهان انهن تي قصہ بيان ڪريو ته من اهي فڪر ڪن. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. تمام خراب مثال ان قوم جو آهي جيڪا ڪوڙو سمجهي ٿي اسان جي آيتن کي، ۽ انهن جا نفس ظالم هوا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. جيڪي الله تعالى هدايت ڏي ٿو اهي هدايت وارو آهي، جيڪي پاڻ گمراه ڪري ٿو اهي ئي نقصان وارا آهن. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اي تحقيق اسان پیدا کیا جهنم لاءِ گھڻا انسانن ۽ جنن مان انهن کي دليون آهن پر اهي نٿا سمجھن، ۽ انهن کي اکيون آهن پر نٿا ڏسن، ۽ انهن کي ڪن آهن پر نٿا ٻڌن. اهي جانورن جهڙا آهن، بلڪه اهي وڌيڪ گمراه آهن، اهي ئي غافل آهن. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اي الله تعالى جا سونا نالا آهن، پو انن نالن سان الله کي پڪاريو، ۽ توهان انن کي ڇڏيو جيڪي الله جي نالن جو انڪار ڪن ٿا، سندن بدعمالي جي کين جلدی جزا ڏني ويندي. وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. اي اسان انن ما امت محمديه پيدا ڪئي جيڪي حق جي هدايت ڪن ٿا ۽ حق سان انصاف ڪن ٿا. والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ۽ جن ماڻهن قرآن كريم کي ڪوڙو سمجھو اسين جلدي آهستگي سان انن تي ان جاءِ تان عذاب ڪنداسين جو کين خبر نه پوندي. واملي لهم ان كيدي متين. ۽ آن انن کي مولت ڏيندس، بے شک منهنجي تدبير مضبوط آهي. اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين. چا اهي غور نٿا ڪن؟ رسول عربي ذهني طرح بالکل صحیح آهن نہ رسول عربی مگر صاف رجائندر اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون چاہیے اور نتا کن آسمانن ۽ زمينن جي بادشاهي ۾ جيڪي شيون الله تعالى پيدا فرمايو ڪهڙو عجب آهي جو انن جو موت ويجو پوتو هجي او قرآن کان سواءِ ڪهڙي ڳالهه تي ايمان آڻيندا من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون جيڪي الله گمراه ڪرڻ چاهي ٿو ان جو ڪو هادي ناهي ۽ انن کي سندن سرڪشي ۾ ڇڏي ٿو ته حيران رهن ٿا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون رسول عربی خان قیامت بابت سوال کن تھا تو کدھے ایندی تمہاں فرمایو انہ جو علم مجھے رب وٹ آئے اللہ تعالیٰ قیامت کے پنجے وقت تے ظاہر کندو یا گال آسمان زمین تے گری تھی قیامت بالکل اوچتی ایندی یہ تمہاں کھاں قیامت جو پوچھن تھا گویا تمہاں انہ کھاں واقف آئے ہو تمہاں فرمائے ہو انہیں جو علم مجھے رب وٹا ہے پر گھنا مانو نتھا جانا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون رسول عربي تمام فرمايو الله جي رضا مندي کان سواءِ آؤں پنجي لاءِ نفعِ نقصان جو مالک ناهي ۽ جيڪڏهن آؤں علم غيب جو الله جي تعليم کان سواءِ ڄاڻا ها ته پنجي لاءِ گھڻو خير گڏ ڪريان ها ته مونکي ڪا تڪليف نه پهچي ها ناهي آؤں مگر رجاڻيندڙ ۽ مبارڪ ڏيندڙ ان قوم لاءِ جيڪي ايمان آنن ٿا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الله تعالى هو آهي جي تواكي هيك انسان يعني حضرت آدم ما پیدا كيو ۽ انہی مان سندس گھر واری پیدا کئی ان لاءِ تہ سکون حاصل کرے پوءِ جڏهن ان سان ہم بستری کرے تو تہ عورت حاملہ تھے تھی ہلکے حمل سان ہلے گھمے تھی پوءِ جڏهن گری تھے تھی تہ بئی یعنی زال مڑس دعا گھرن تھا اللہ کان تہ جيڪڏهن کھین صالح اولاد عطا ٿيو ضرور شکر گزار ٿيندا فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون پوءِ جڏهن الله کين صالح اولاد عطا ڪري ٿو ته الله سان شريڪ ڪن ٿا انهي ۾ جيڪو الله کين عطا ڪيو پوءِ الله بلند آهي انهي کان جو شرڪ ڪن ٿا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون شاء الله سان انن بتن کي شريڪن ٿا جيڪي ڪاشي پيدا نٿا ڪري سگهن ۽ اهي پاڻ پيدا ڪيل آهن ۽ انن پوجيندڙن جي مدد نٿا ڪري سگهن ۽ نه پنهنجي وجود جي مدد ڪري سگھن ٿا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۽ جيڪڏهن بتن کي هدايت ڏانهن سڏيو ٿا ته جواب نٿا ڏئي سگھن برابر آهي توهان انهن کي سڏيو يا توهان اے کافر خاموش رہو ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين اے مشرکو تحقیق جن بتن جی तव्हां पूजा करियो था अल्लाह खां सवाइ, उहे तव्हां जहिड़ा पैदा कयल आहिनि। पोइ भले तव्हां उन्हनि बुतनि खे पुकारियो, पोइ भले त तव्हांखे जवाब ॾियनि जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम अयदी यबतशून बिहा अम लहुम अयुनुन यबसिरून बिहा अम लहुम आذانुन यस्मऊन बिहा قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون چا انن کي پير آهن جن سان هلن ٿا چا انن کي هٿ آهن جن سان پڪڙين ٿا چا انن کي اکيون آهن جن سان ڏسن ٿا چا انن کي ڪن آهن جن سان ٻڌن ٿا رسول عربي توهان انن کي چئو ته پنهنجن بتن کي سڏيو ۽ منهنجي لاءِ जेका रिथ करणी अथो सा करियो, उहो मूंखे मोहलत बि न ॾियो। इन वली अल्लाह الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين बेशक मुंहिंजो मददगार अल्लाह आहे, जे क़ुरान करीम नाज़िल फरमायो ऐं उहो नेकोकारनि जो मददगार आहे। والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون ऐं जिन बुतनि जी तव्हां अलाह खां सवाइ पूजा करियो था, उहे तव्हांजी मदद जी ताक़त नथा रखनि ऐं न पंहिंजे वजूद जी मदद करे सघनि था। وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ऐं जेकॾहिं तव्हां हुननि खे हिदायत ॾांहुं सॾियो, उहे नथा ॿुधनि ऐं तव्हां बुतनि खे ॾिसो था, सम्झो था त इहे तव्हांखे ॾिसी रहिया आहिनि, हालांकि उन्हनि खे कुझु ॾिसण में नथो अचे। خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ तव्हां दरगुज़र करियो ऐं नेकी जो हुकुम करियो ऐं जाहिलनि खां पासो करियो। وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ऐं जेकॾहिं तव्हांखे पहुचे शैतान जे तरफ़ां को विसविसो, त जल्दी तव्हां अलाह ताला खां पनाह घुरो, बेशक अलाह ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون बेशक जेके माण्हू परहेज़गार आहिनि, जंहिं वक़्तु उन्हनि खे शैतान खां विसवसो पहुचे थो, उहे यकदमि अल्लाह जो ज़िक्र कनि था, पोइ फौरन उन्हनि जूं अखियूं खुली पहुचूं। واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ऐं जेके शैतान जा भाउर आहिनि, शैतान उन्हनि खे गुमराही ॾांहुं छिके थो, पोइ उहे घटिताई नथा कनि। وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ऐं हे हबीब, जॾहिं तव्हां उन्हनि वटि का आयत नथा आणियो, चवनि था त तव्हां पाण हथरादू ॻाल्हियूं छो था ठाहियो, तव्हां फरमायो आऊं वही रब्बानी जी ताबेदारी करियां थो, हीअ रोशन दलील आहिनि तव्हांजे रब जे तरफ़ां, ऐं हिदायत ऐं रहमत आहे उन क़ौम लाइ जेके ईमान आणनि था। وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ऐं जॾहिं क़ुरान करीम तिलावत कयो वञे, त पोइ उनखे ग़ौर सां ॿुधो ऐं ख़ामोशी इख़्तियार करियो, त यकीन तव्हां ते रहम कयो वेंदो। واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ऐं अलाह खे पंहिंजी दिलि में यादि करियो आज़ी ऐं ख़ौफ़ सां, ऐं ज़बान मां वॾे आवाज़ कढण खां सवाइ अलाह खे यादि कंदा रहो सुबुह ऐं शाम, ऐं न हुजो तव्हां غافلن ما ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بيشڪ جيڪي ماڻهو الله وٽ مقرب آهن، اهي الله جي عبادت کان تڪبر نٿا ڪن، ۽ الله جي تسبيح بيان ڪن ٿا، ۽ الله لاءِ سجدو ڪن ٿا. هي آيت شريف سجدي جي آهي، हिन जाइ ते सजदो करणु वाजिबु यानी लाज़िम आहे।